sprzedaje i tu jest parazysk. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedzielę, 3 grudnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczne pożary mieszkań w Piechowicach i Lublinie, zatrucie czadem w Aleksandrowie Łódzkim. Niemieckie MSW zamierza płacić dodatkową premię migrantom, którzy dobrowolnie wyjadą z Niemiec. Po raz 16 ruszyła akcja charytatywna Choinki Jedynki. Seria tragicznych pożarów w mieszkaniach. Troje dzieci w wieku 4, 6 i 7 lat zginęło w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Ogień wybuchł po 3 w nocy w domu wielorodzinnym. Policja bada przyczynę wybuchu ognia. Wadliwa instalacja ogrzewania z butlą gazową była prawdopodobną przyczyną pożaru w kamienicy na Starym Mieście w Lublinie. Ogień pojawił się po 4 nad ranem. 2 poparzone osoby trafiły do szpitali. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani. Kamienice zabezpieczają policjanci, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Policjanci zabezpieczyli miejsce, pomagali także podczas ewakuacji. W tej chwili pilnujemy także tego obiektu po to, żeby tam nikt nie wchodził, nie zrobił sobie krzywdy, ani też nie rozkradał ewentualnie pozostawionego jeszcze na miejscu mienia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej pożar zaistniał od butli gazowej w jednym z mieszkań na drugim piętrze. Decyzją nadzoru budowlanego cała kamienica została wyłączona z użytkowania. 13 mieszkańców znalazło tymczasowe zakwaterowanie w 2 innych miejscach. Wrócą do swoich mieszkań dopiero po naprawieniu szkód. Tymczasem w Aleksandrowie Łódzkim 4 osoby podtruły się czadem. Zgłoszenie do służb ratowniczych wpłynęło po 6 rano. Tlenek węgla wydobywał się w jednym z domów jednorodzinnych. Do szpitala trafiło 2 mężczyzn i 2 kobiety. Imigranci, którzy dobrowolnie wyjadą z Niemiec, dostaną pieniądze na zagospodarowanie, zdecydowało niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak donosi Bild am Sonntag, specjalne premie otrzymają osoby zaklasyfikowane do deportacji, którym odmówiono azylu. Jest ich w Niemczech ponad 115 tysięcy. MSW, aby zachęcić do dobrowolnego wyjazdu imigrantów z nakazem deportacji, uruchomiło program Twój kraj, Twoja przyszłość teraz. Każdy imigrant, który dobrowolnie zdecyduje się na powrót, otrzyma od państwa dodatkową jednorazową premię w wysokości 1000 euro, maksimum do 3000 euro na rodzinę. Jak twierdzi Bild am Sonntag, pieniądze te mają być przeznaczone na zagospodarowanie w przyszłym mieszkaniu. Ponadto już na miejscu będzie otrzymywał dodatek do czynszu przez 12 miesięcy. Projekt ma zacząć obowiązywać od zaraz do 28 lutego 2018 roku. Według wprowadzonych wcześniej przepisów, każdy imigrant bez prawa do azylu, który ukończył 12 lat, wyjeżdżając do kraju pochodzenia, otrzymuje od państwa 1200 euro. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Każdy, kto zgodzi się na wyjazd, będzie musiał podpisać dokument, że rezygnuje z zaskarżenia decyzji o odmowie azylu. Choinki Jedynki. Ruszyła akcja charytatywna programu Pierwszego Polskiego Radia. Zebrane pieniądze zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji imienia brata Alberta. Akcja jest organizowana po raz 16. Do udziału zaprosiła słuchaczy żona prezydenta Agata Kornhauser-Duda, która objęła akcję honorowym patronatem. Pomyślmy w ten szczególny świąteczny czas o potrzebach innych. Podarujmy im odrobinę śmiechu, radości, szczęścia, tych rzeczy, których często brakuje im na co dzień. I ten nasz skromny gest może naprawdę tak wiele znaczyć i może sprawić, że magia świąt, które nas łączą i wyzwalają wiele dobra, obejmie wszystkich bez wyjątku. Od 2 godzin przyjaciele radiowej Jedynki malują obrazy o tajemnicy Bożego Narodzenia. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala podkreśla, że dla niego możliwość pomagania innym jest przywilejem. To dzięki wam my możemy właśnie tak to odczuwać. Wszystkiego dobrego, dobrych prac, bo jak prace będą dobre, to uda nam się więcej zebrać i uczynić ten świat lepszym, a to jest najfajniejsze uczucie na świecie, jakie tylko może być. Prace będą licytowane od poniedziałku do piątku w programie 4 pory roku. Obrazy malują m.in. Marcin Błaszak, Ernest Bryl, Paweł Golet czy Hanna Popek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wprawdzie wciąż pozostajemy w zasięgu masy arktycznego powietrza, ale temperatura poniżej zera tylko w Zakopanem i w Suwałkach. W Kielcach, Krakowie i Katowicach 0 stopni, w Przemyślu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie 1, w Jeleniej Górze i Szczecinie 2. Noc będzie mroźna i pochmurna, od minus 7 stopni na południowym wschodzie do minus 13 w Karpatach. Trójka.

jesteśmy motoryzatorami. Jakieś pytanie jeszcze? Co zrobiłeś, Michał, w tym utworze? Wysamplowałem legendarną maszynę TR-808 marki Roland do legendarnego samplera MU-SP-1200 i tak powstała sekcja rytmiczna w tym utworze. I tak, proszę Państwa, ta audycja dzisiaj będzie wyglądała. Michał Baj, czyli legendarny DJ EPROM, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oczywiście Wojtek Olszak cały czas w studiu z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, Wojtku. Dziś, proszę Państwa, będziemy mówili o beat maszynach, czyli o takich automatach, które zastępują perkusję, dają rytm. I w związku z tym pozwoliłem sobie zaprosić Michała, czyli DJ-a EPROMA, dlatego że jest specjalistą naprawdę wysokiej klasy. Nie dość tego, to muszę tutaj powiedzieć z prawdziwą przyjemnością, że to dwukrotny mistrz świata, 12-krotny mistrz Polski, człowiek, który zajmował się płytą Michała Urbaniaka, najnowszą, która się niebawem ukaże. Miksował, robił mastering i w ogóle robi mnóstwo pożytecznych rzeczy dla muzyki. Wojtek, kompozytor, muzyk, nie muszę Państwu tego przedstawiać, inżynier dźwięku, producent, no też człowiek orkiestra. Także mamy dwóch znakomitych fachowców i to oni będą nam opowiadali o tych automatach perkusyjnych. Oh, Dlaczego to nagranie jest ważne dla historii muzyki? No, z kilku ważnych powodów. Jednym... Jesteś fanem Phila Collinsa. Jestem fanem Phila Collinsa, szczególnie tego utworu, ponieważ z mojego punktu widzenia takiego czysto inżynierskiego, ten utwór wprowadził sound lat 80. na salony. W tym utworze została zastosowana taka technika, która właśnie pozwala na zamykanie wybrzmiewania tego pogłosu w sposób sztuczny, ale ten drobny faktor sprawił, że brzmienie lat 80. wszystkim się kojarzy właśnie z tym soundem zamykanych bębnów w takim pomieszczeniu sztucznie bramkowanym. Wojtek, dlaczego on nie zagrał sam na tych bębnach, tylko tutaj użył jakiejś maszyny? Tu jest użyty automat Rolanda CR78. To był pierwszy automat, który pozwalał na programowanie bitu, bo wcześniej były takie automaty od lat 60. analogowe, które miały gotowe, jakby presetowe, takie zaprogramowane wcześniej rytmy i nie można było sobie własnych stworzyć. To był pierwszy, który w historii muzyki był automatem programowalnym. A dlaczego nie zagrał? On nawet o tym opowiada, Phil Collins. Automat perkusyjny powoduje, że wprowadza pewien element transowości, że perkusista, gdyby grał taki beat w kółko, by się szybko znudził i zaraz by coś kombinował, zmieniał, jakby tam grał przejście i tak dalej. A generalnie jest tak, że on opowiada o tym, że automaty perkusyjne w jego życiu są po to, żeby mógł tworzyć piosenki, że sobie włącza jakiś rytm, programuje i dzięki temu to go inspiruje. Mówi, że taki automat może grać non-stop i się nie męczy. Minusem automatu jest to, że albo może bardziej plusem żywego perkusisty, to mówi Phil Collins, że na żywego perkusistę można wydać piwo i dalej będzie grał. No to dobre. To proszę powiedzcie mi, co to za automat? Wojtek? To jest Lindrum. To jest pierwszy automat, w którym wykorzystano sample perkusyjne. Już tłumaczę, o co chodzi. Automaty jeszcze z lat 60. i 70. to były automaty, które generowały brzmienie, czyli tam jakiś tranzystor, czy coś. Oscylator. Różne tam były koncepcje generowania dźwięku. Generowały już sztucznie jakby coś, co emulowało brzmienia instrumentów perkusyjnych, natomiast to jest instrument, który, mówię teraz o tym Lindrumie z roku 80. i to były pierwsze użyte sample, czyli Roger Lynn, który skonstruował ten instrument, wynajął dwóch muzyków sesyjnych, czyli jednym był Art Wood, drugim był Jeff Porcaro. Zatrudnił ich do studia, żeby zagrali. Stąd wiesz, że Jeff Porcaro, tak. W każdym razie on stworzył automat, do którego zaprosił do studia dwóch muzyków sesyjnych i poprosił ich, żeby zagrali do tego automatu po prostu próbki, czyli pojedyncze uderzenie werbla, stopy i tak dalej, które ponagrywał, przełożył na formę cyfrową i zainstalował w tym urządzeniu. A czy w którymś z utworów, nie wiem, na przykład Harold Faltermeyer, czy Frankie Goes to Hollywood, Relax, czy też Queen, są takie rzeczy? No to są przede wszystkim ten automat jest w tych trzech utworach, które wymieniłeś użyty. No dobrze, bardzo charakterystyczne brzmienie. Czym jest ten automat perkusyjny? W pierwszym pomyśle miał być zastąpieniem przez maszynę perkusisty. Głównie do ćwiczenia zostały wymyślone. To gdzie w takim razie jest miejsce takich, którzy mieli już wszczepione metronomy w głowie, jak na przykład Clyde Stubblefield albo Joe Starks? No, cały czas dzięki temu, że te pierwsze automaty perkusyjne były bardzo okrojone brzmieniowo i dało się od razu po pierwszej nutce rozróżnić, czy to jest człowiek, czy maszyna, cały czas mieli prawo bycia w rynku muzycznym, bo w dzisiejszych czasach bardzo trudno rozróżnić, wręcz jest to niemożliwe, żeby rozróżnić automat perkusyjny od prawdziwego perkusisty w nagraniu studyjnym. To prawda. Kolejne nagranie. Przypomnę, że dziś naszymi gośćmi są DJ Eprom i Wojtek Olszak. Roger Taylor, perkusista zespołu Queen, nie mógł zagrać tutaj w tym utworze, musiał używać lina? Z żywej perkusji nie uzyskaliby takiego rodzaju brzmienia, tak dynamicznego, takiego motorycznego i który gra w kółko jakby ten sam rytm. I no, dzięki temu ten utwór jest dosyć taki, jakby to określić, no właśnie transowy. Transowy, maszynowy. Poza tym też trzeba zwrócić uwagę na to, że linia basowa jest syntezatorem w tym utworze. I automat perkusyjny z syntezatorem basowym bardzo się lubią, więc to też jest jakieś kolejne narzędzie do tworzenia. To przepraszam, to człowiek, który tu zaśpiewał, też nie jest człowiekiem? No oczywiście, że jest człowiekiem. Natomiast chodzi, pewno chodzi o sam pomysł. Ja jedynie słyszę, że ewentualnie w sesyjnie zostały dograne talerze, bo takiego brzmienia talerzy perkusyjnych typu kresz, czyli takiego wielkiego talerza, który robi psss. Czyneli. Czyneli, tak. Czyneli, no po polsku. A Freddie Mercury normalnie stanął przed mikrofonem i normalnie zaśpiewał, tak? Taki był pomysł. Taki był pomysł i tak zostało to wykonane. Jak odbywa się programowanie automatu perkusyjnego? W zależności od tego, w jaki sposób jest stworzony ten automat perkusyjny. Generalnie można podzielić automaty perkusyjne na dwa różne typy. Takie, które mają sekwencer krokowy i takie, które nie mają tego sekwencera krokowego. Sekwencer to nic innego jak pięciolinia, która pozwala zapisać wartości nutowe. I bardzo często te pierwsze automaty były oparte o sekwencer krokowy, który miał 16 przycisków i te 16 przycisków reprezentowały po kolei szesnastki w takim zapisie nutowym. Więc każde przyciśnięcie przycisku na odpowiedniej wartości, na przykład na jedynce, piątce, dziewiątce czy trzynastce, czyli co cztery, powodowało to, że uzyskiwaliśmy rytm foreign floor tak zwany, czyli cztery uderzenia na jeden takt. Drugi rodzaj automatów perkusyjnych to automaty oparte o pady, które służą do tak zwanego finger drummingu, czyli do dyspozycji taki muzyk ma 16 zazwyczaj padów, w które uderza palcami jak pałeczką perkusyjną i w ten sposób powstała cała też gałąź takich perkusistów, finger drummerów. No dobrze, to posłuchajmy sobie kolejnego automatu perkusyjnego. Rozumiem, że ten automat służył tylko i wyłącznie do nagrywania utworów wolnych, tak? Nie, nie tylko. Absolutnie. Na tym automacie perkusyjnym powstawały i do dziś powstają bardzo różne utwory. A co to za automat? To jest Roland TR-808. Genialna maszyna. To posłuchajmy pierwszego przykładu, gdzie ten automat został użyty. Healing is good for me, makes me feel so fine. It's No mówiłem, że wolne utwory. No nie tylko, mnóstwo też innych przecież. Zwłaszcza z lat 80. cała scena taneczna i tak dalej, też dużo bardzo szybkich rytmów na tym automacie można było. Właśnie niedawno ukazał się film dokumentalny o tym automacie. Film nazywa się 808, po prostu polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję gdzieś tam sobie go obejrzeć w sieci. Cała historia i muzyki, i utworów, które były nagrywane z wykorzystaniem tego automatu, ale na końcu filmu wypowiada się już nieżyjący niestety szef i założyciel firmy Roland, który opowiada o historii tego instrumentu i największą ciekawostką jest to, że do generowania brzmień z tego automatu używali wtedy jakichś tamtejszych tranzystorów ówczesnych. Zresztą TR to jest od transistor rytm, to stąd jest ta nazwa w ogóle skrótu tego automatu. I on opowiada, że zamawiał ileś tam tysięcy tranzystorów, które przychodziły z jakiejś fabryki i 3% albo 5% z nich to były uszkodzone tranzystory i one generowały ten specyficzny rodzaj soundu, który jest użyty w tym instrumencie. On wybierał te popsute tranzystory. Czyli oni szukali zepsutych tranzystorów. I teraz uwaga, tak? Finał tego jest taki, że resztę odsyłał z powrotem, sprzedawali, mówi, że to było bardzo drogie wtedy, bardzo drogie komponenty i kiedy technika wytwarzania tych różnych części elektronicznych szła do przodu, powstały mikroprocesory i tak dalej. Fabryka, która produkowała te tranzystory tak, że już miała nowsze maszyny i przychodziły same dobre tranzystory prawidłowo działające, w związku z tym już nie można było wrócić do tych popsutych, nie można było ich zamówić w takim... Dlatego a nie można ich było popsuć? Nie można było popsuć, bo to przy... na procesie etapie produkcji. Tak, tak. W każdym razie wyprodukowali 12 tysięcy sztuk tego automatu i ani jednego więcej i do dziś nie udało się skopiować tego brzmienia. A macie takie automaty u siebie w studiu? Ja tak. Tak też, posiadam. Ja ostatnio przed audycją próbowałem policzyć, mam chyba ze 30 różnych automatów perkusyjnych. Ja kiedyś byłem u Wojtka w studiu, zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem u siebie na Facebooku i po prostu zrobił się dym. No dobrze, żeby nie zagadać, to posłuchajmy utworu, w którym będzie również ten automat, a pewnie państwo nie przypuszczali, że może właśnie ten automat być tam użyty. Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Every day I see it as myself. proszę, sam król muzyki pop. To nie pierwsze nagranie jego z wykorzystaniem tego automatu przecież. Nie pierwsze? No tak, nie pierwsze. Wstęp do utworu Beat It, to jest też właśnie to 808. Jest, tak, 808 TR. Słuchajcie, czy wy kiedyś śpicie, jecie, oglądacie mecze? Po prostu bardzo rzadko. Zwłaszcza sen. DJ Eprom, Wojtek Olszak, to następna próbka, którą dla was przygotowaliśmy. Uwielbiam. To mi przypomina dobre czasy starego house'u, takiego, tak, dowojorskiego jeszcze. Dobrze? Dobrze? Tak? No, dobry trop. Dobry trop. Dobry trop. Co to za automat? TR-909. Ewidentnie następca TR-808, w którym już też, tak jak w Lindrumie, wykorzystano samplowane dźwięki. I też na tych zepsutych tranzystorach nie, budowano? Nie, tam już były sample. Tam już były sample, czyli przechwycone ze świata rzeczywistego dźwięki do świata elektronicznego. Dobrze, to kolejne nagranie, którym się chciałem podzielić z wami i z państwem, to jeden z moich ulubionych tanecznych utworów. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Fantastyczny utwór, cudownie zrobiony. Wojtek, zwróciłeś na niego uwagę już dawno. Dlaczego? No właśnie z powodu wykorzystania tego automatu, o którym rozmawiamy, czyli TR-909, charakterystycznego strasznie brzmienia werbla, takiego syntetycznego, dosyć bardzo dynamicznego. No to jest... I otwartego hi-hatu. Tak, tak. To jest typowe w ogóle właśnie house'owy beat, house'owy rytm wykorzystany w takiej piosence w sumie popowej, więc połączenie też trochę już stylistyk paru. Kolejny utwór, który chciałbym wam przedstawić, właściwie to nie utwór, tylko próbka dźwiękowa. Proszę uprzejmie. Na perkusji grał Wojciech Olszak. Kolejny legendarny automat perkusyjny. Tak, to Oberheim DMX. Też z początku lat 80. instrument i też wykorzystujący sample perkusyjne. Chyba takim najbardziej znanym utworem, który i pierwszym, gdzie był wykorzystany ten automat, to w zasadzie dwóch utworach. No to pierwszy to jest Rocket Herbie Hancocka, a drugi z bardzo charakterystycznym rytmem i podziałem stopy to jest Blue Monday zespołu New Order. To posłuchajmy Blue Monday. We'll be right back. Wojtkiem Olszakiem i DJ-em Promem rozmawialiśmy dzisiaj o automatach perkusyjnych. Jak moglibyśmy podsumować tę naszą krótką dyskusję? Myślę, że jakby kluczem do tych rozmów jest to, że automaty perkusyjne zrewolucjonizowały muzykę. Bez automatów perkusyjnych dzisiejsza muzyka rozrywkowa i współczesna, hip-hop i wszystkie inne rodzaje muzyki, które powstały na kalwie elektronicznej, tak, jak techno, house, hip-hop, powstały właśnie dzięki temu, że wynaleziono automaty perkusyjne. Ponieważ przez ostatnie 30 lat najbardziej twórczymi osobnikami w całej branży muzycznej są producenci i DJ-e, zatem można spokojnie postawić tezę, że automaty perkusyjne i samplery tak naprawdę tworzą większość muzyki XXI wieku. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo za przybycie do studia DJ EPROM. Dziękuję Wojtek bardzo. Olszak. Dziękuję. O samplerach opowiemy Państwu w tym samym towarzystwie za tydzień. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już 1 grudnia U2 wracają po 3 latach z nową studyjną płytą Songs of Experience. Tylko przez weekend. Płyta CD w wersji international. Dostępna w supercenie 39,99. MediaMarkt. Precz z nudą. To face unafraid the plans that we've made. Walking in a winter. Ciepłych, rodzinnych. Rozśpiewanych świąt. Życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. A na święta w Play smartfon Samsung Galaxy A5 z super dokładnym autofokusem. Teraz przeceniony z 629 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.